siang malam, oh Tuhan, tak boleh berenang lena, berehat sekejap, isi dah meradang, kerja berat takut reput tulang. Dapatku renang karam di hati, nak bayar hutang, beginilah nasi diriku yang malam, oh Tuhan, tak boleh bersenang lena, berehat sekejap, isi dah meradang, kerja berat takut reput tulang. Tidaklah boleh ku kenanglah kenang, oh airlah mata, hai jatuh berlinang, karam di laut dapat ku renang, karam di hati nak bayar hutang, beginilah nasi diriku yang malang, oh Tuhan, tak boleh bersenang lena, berehat sekejap, isi dah meradang, kerja berat takut reput tulang, reput tulang, reput tulang.